Wat gebeurt er in godsnaam? Sorry? Wat gebeurt daar? Ja, gezelligheid. Oké. Okay. Heb je al een beetje tijd even? Ja, is goed. Doe dit, even een klein beetje hoor, want ik ben eigenlijk zelf ook een beetje moe. En nou, ik had ook al een paar andere mensen alweer gesproken. Vraag je zo? Nee. Gewoon ongeveer hetzelfde, gewoon lekker los. Ik wil heel graag weten wat jij wil vertellen. Wat ik allemaal wil vertellen? Ja. Goed coleren, ja. Maar het was een heel grappig toeval, want ik kwam van die linkse borrel en ja, daar zat ik gewoon met iemand van de Vonk. Ja. Ja, toen waren wij hier een beetje aan het ouwe hoeren en opeens blijk jij ook van de Vonk. Klopt, ook opeens betrokken, ja. Ja. Nee, dat klopt. Toen bleken de lijntjes toch korter en de wereld toch wat kleiner dan je denkt. Want wat heb jij met de Vonk? Even wat kort. Wat heb ik met de Vonk? Ik ben de voorzitter van de Activistenpartij. En de Activistenpartij is een van de twee soort van ondersteunende groepen die je helpt met het opzetten van de Vonk en daar steun aan biedt. En die dus ook een afgevaardigde stuurt naar het bestuur van de Vonk. Dus zo heb ik toevallig vandaag ook met diezelfde collega's zitten babbelen. En, want de Vonk die gaat meedoen met de gemeenteraadsverkiezingen. Ja, en dat gaan ze de kabouters inhalen. De kabouter, ja, ouderwetse kabouteren in de gemeenteraad. ja, het zou mooi zijn als het zo lukt. Maar we gaan het zien. Het bedoel is toch wel echt weer een linkse, goede linkse partij op te zetten. Ja. In Amsterdam ook een beetje Amsterdamse eigenheid. En links van wat nu graag, links is. Ja, graag. Want ik ben sinds de PSP en de PPR opgeheven zijn, ben ik partijloos. Ja. Ja, nou ja, misschien vind je. Ik hoop dat je je partij mag vinden weer in de Vonk dan. Maar goed, ja, nu zijn we hier. Nu zijn we hier op het kampement. Op het kampement van de studenten. Ja. Die zijn weer aan het protesteren. Klopt, klopt. Omdat de universiteit blijkbaar nog steeds. Die zijn nog steeds. Die willen er gewoon niet aan. Ik bedoel, en ondertussen het ernstigste is dat ze zelf ondertussen al spreken over genocidaal geweld. Geen genocide. Erkennen ze wel dat ze banden hebben? Ja, ze erkennen dat ze banden hebben met de Israëlische universiteiten. En ze erkennen dus nu ook wat ze dan genocidaal geweld noemen in Palestina. Ja. Kijk, zodra je dan begint over wat die universiteiten waar we mee samenwerken dan doen daar, dan vinden ze het wel een beetje lastig, maar daar tonen ze dan wel begrip voor. Maar het grootste probleem is eigenlijk dat ze geen verantwoordelijkheid willen nemen. Het is één groot vingerwijsspelletje, want ze wijzen allemaal naar elkaar. Het CVB-college van bestuur dat wijst naar de decanen. Die zegt, de decanen die hebben daar macht over, want het gaat op faculteitsniveau. En die wijst tegelijk naar de overheid en de Europese Commissie. En dan zeggen ze, zij moeten ons vertellen dat we iets moeten breken. Dan spreek je met de decanen en die zeggen, ja, maar wij kunnen niet zomaar hier zelf wat aan doen. Dat moet centraal geregeld worden. Of ik ga nu mijn buurman vermoorden hoor. En als je dat tegen wil houden, dan moet je maar gewoon even de politie bellen. En dan... misschien doen ze wat, misschien niet. Ja, precies. Maar, dit is niet de procedure. Zo gaan we dat, kunnen we dat niet aanpakken. Ja, zo, dat is hoe het loopt. Het is uiteindelijk, want dat is het ernstige nog, dat is het frustrerende. Soms zit je dus wel aan tafel met ze en dan zo van, ja, het is echt heel erg. En ik sta zelf bij het Rode Lijn protest en ik begrijp wat voor horrors er gebeuren in Gaza. Mm-hmm. Maar ja, als je ze dan wat vraagt om er wat aan te doen, dan kan dat niet. Want dat is dus niet hun rol. Maar dan willen we wel een brief schrijven naar de overheid. En dan zeggen we, nou prima, schrijf mensen. Je brief. Ja, ze zijn maar nee. Ze zijn toch mensen? Ja, maar ze zijn dus twee ze dingen. Ze zijn niet alleen mensen. Ze zijn mens en manager. Ze zijn mens en decaan of mens en rector. Als een rat van het wiel werken wij gewoon mee aan genocide tot we het niet meer over ons hart kunnen krijgen. Maar niet als mensen, want ik ben ook moeder, zeggen ze dan. Nee, maar als decaan kan ik hier natuurlijk niks aan doen. Als decaan werk ik gewoon mee aan genocide, maar als mens neem ik daar afstand van. Exact. Nou, gefeliciteerd. Ik vind decaan wel een heel interessant beroep. Ja, ik ook. Maar ja, dit is wel hoe het ongeveer loopt. Een soort van, en dat is eigenlijk nog wat frustrerend, want sommigen die willen dan die nemen daar dan niet, die komen dan niet zo dichtbij je staan dat ze zeggen dat ze daar als mens wel begrip voor hebben. En dan ben je zo van, ja oké, maar jij hebt dus ook gewoon geen hart. Maar daar kan je wel goed mee over, kan je wel goed mee praten, want je weet wat je daaraan hebt. Ja. Maar ja, het is eigenlijk nog soms frustrerender om te spreken met mensen die dus dan wel zeggen van, ja, ik snap het echt en het is goed dat jullie doen, maar wat we gaan doen, niks. Nee, ja, maar wij zijn de ja maar generatie. We gaan een ja maar ten onder. Ja. Ja. Want wij weten dat wij niet moeten vliegen, maar... Nee. Doen we wel. We moeten wel even op vakantie. Ja. Ja. Nou ja, dat is... ik bedoel... En wij weten wel dat we geen vlees moeten eten, maar ja... Maar, wel lekker. Ja. Het is individualisme, is het. En dit is dan weer juist het tegenovergestelde van individualisme, want het is... Een soort van institutionalisme, nou maar dan... Ja, dit is precies waarom de Duitsers het zo makkelijk hadden in het begin van de Tweede Wereldoorlog... om uit te vinden waar alle Joodse mensen waren. Nou, want stond de ambtenarij die had het allemaal prachtig vastgelegd. En die werkte gewoon netjes mee met de autoriteiten, ook toen de autoriteiten opeens fascisten waren. Ja, ja dat klopt. Maar dat is wel hoe het gaat. Ja. Ja. Nou nee, ja, dat weet klopt. Je, dan sta ik daar bij die... kutkit toen met die Siri zo. Ja, oh die ja. Ja, precies. Wow, jongen. Hoe krijg je... Ik begrijp niet dat je dat als... dat je jezelf nog als moreel bevattend persoon kan zien. Ja. Als je dat faciliteert. Ja, en zeker ook een soort van kit. Kijk, ik bedoel, het was natuurlijk ooit het Tropenmuseum. En toen ja, hebben ze een vrij grote koloniale... stap gemaakt hebben. Ja, precies. Toen waren ze van, nou, dat willen we niet meer zijn, maar stiekem dus wel nog gewoon settler, kolonialisten, zionisten. Wat was hun reden om dat dan wel toe te laten? Dat begrijp ik eigenlijk nog steeds niet. Ja, ik vrees dat ook mensen ook gewoon, somehow ook gewoon niet nadenken. En dat is nog want het frustrerendste van dus alles. Er zaten ook gewoon regeringsfiguren. Hè? Zat ja, maar die zitten er allemaal. Nee, die zitten er allemaal, joh. Volgens mij, ik weet het... Het kan zijn dat ik hier misinformatie verspreid, maar volgens mij weet ik vrij zeker dat de minister van Onderwijs ook onderdeel is van christenen voor Israël. Ja, dan wordt het lastig om daar... Die er echt heilig van overtuigd zijn. Hè? Ja, in precies. In de oud-testamentische zin dat ze het volledige recht hebben om... Ja, ga je ja natuurlijk. Ja. Om een volk uit te moorden, dat hun heilige plicht is. Zelfs. Ja, nou, ja. Om ja, zee ja. in te drijven. Precies, en, ja. Nou. Ja, maar... ja, dus inderdaad... Het is, en dan ja, heb u naast de lief, zoiets. Ja, laten we beginnen met gij zult niet doden. Ja, nou vind ik een goed begin. En dan komt de rest, ja. Maar wij zitten nu hier en gaat het nou een beetje goed met het kamp eigenlijk? Is het, nou, het kamp zet goed door. We zitten al 12 dagen hier. Klopt, ja. Met, en dat is best lang. Ja. En nou, dat vergt natuurlijk toch wel wat van mensen ook. Ja. Nou ja, ik moet zeggen, in het begin was ik soms wat pessimistisch, zeker ook gezien de toestand. Omdat we dan, er was er een lang weekend, het was eigenlijk 5 dagen zonder dat er echt iets zou gebeuren hier op de Unie. Ja. En dat waren ook nog eens echt regenachtige dagen, de hele dag druilen. Zo, ja. Ja, dus dat was, daar maakte ik me wel zorgen over. Ja, ja, ja, ja. Maar daar is het doorheen gesleept en we hebben nu betere tijden. Ik zou zeggen, vandaag was het zelfs bijna te warm. Ja, de waterkoeling hebben ze uitgezet en het is gelijk doorgeschoten naar tropisch. Ja, klopt. Ja. Maar nee, hier gaat het nog wel eventjes door, dus dat is goed. Er zit hier nog allemaal mensen gezellig. Ja, want wat zijn de vooruitzichten dan? Want ik bedoel, er zijn gesprekken met de universiteit. Ik bedoel, is er sprake van enige beweging of zo ergens in een bepaalde richting? Of, Nou ja, dan tref je het wel ook dat je hier ook zit met één iemand van die van een onderhandelingsteam was. Oh. Ja, dat is zo makkelijk. Mag je wel praten dan? Ja, nou ja, ik kan wel zeggen zeker hoe het is gelopen. En, dat kan makkelijk omdat de gesprekken zijn afgelopen. Die zijn eigenlijk na 3 dagen al afgelopen. Oh. Want ten eerste was de universiteit of Peter Paul Verbeek, de rector, niet bereid om te spreken überhaupt van de onderhandelingen. Die wou met ons in diep en goed en verdiepend gesprek om elkaar te begrijpen en dat soort dingen allemaal. Maar, die wou alleen maar filosofisch. Ja, die wou heel filosofisch aan de slag en dat was leuk voor de eerste dag toen hij ons een uurtje gaf. Waarin we elkaar misschien wat dichter bij elkaar gekomen zijn op sommige punten. Dat hij toch begrip toont. Maar toen wij de tweede dag toch wel eigenlijk wel inhoudelijk wilden gaan spreken. Ik bedoel, van een beetje een soort opwarmetje is prima. Toen bleek al heel snel dat dingen als boycott. Nou ja, dat is een woord wat Peter Paul Verbeek grondig haat. Dat ligt gewoon niet op tafel. En daar wil hij het ook niet over hebben. Hij vindt dat niet... Nou, nogmaals. Kijk, wil ik ook even een mooie hypocrisie van hem aanstippen. Want dat is dan een politieke daad. Uh-huh. En dan is hij bang toch voor een soort van glijdende schaal argument. Dat we dan over alles van alles moeten gaan zeggen. Terwijl we een hele exceptionele situatie hebben. Dus er is een genocide gaande, notabene. Hij heeft zelfs niet het idee dat hij al op een glijdende schaal de andere kant op zit of zo. Ja, dat weet ik niet. Want maar ik bedoel, als je constateert dat er genocidaal geweld gepleegd wordt door je maten. Ja. Dan mag je toch verwachten dat je dan denkt van, dat zijn misschien natuurlijk goede maten. Blijkbaar niet voor Peter Paul Verbeek. Als je hem vraagt of die andere universiteiten medeplichtig zijn aan genocide, waar toch ook wel overduidelijk bewijs voor is geleverd, dan zegt hij nee. Ja, maar dat je over genocidaal geweld kan spreken en niet wil spreken over het tegengaan daarvan, dan zit je al in een hele rare glijdende schaal die heel glibberig is en heel vies. Ja, maar dat gaat ook nergens over. Maar ja, want het zou, ja, nogmaals, het zou politiek zijn ook. Het is maar politiek om niks te doen. Het zou politiek zijn om wat te doen. Dus dat kan niet. Maar we gaan wel brieven schrijven. Wat eigenlijk net zo'n politieke daad is. Dat is soort van. Ja, je mag wel zeg maar zeggen wat je wil. Iets te doen, dat kan echt niet. Ja. Ja, maar goed, we zijn hier niet voor de politiek. We zijn hier voor de woorden. Nee, voor de daden bedoel ik. We zijn hier voor de daden. Nou, dat ja, daden er moet iets gebeuren. Nou ja, en dat dus zou ook politiek zijn, vind ik mooi. Eerlijk gezegd natuurlijk, alles is politiek. En een soort van dat hele argument dat wegkijken is politiek. Dat is ook politiek. Ja. Ze voerden wel heel lang, dat wilden ze niet erkennen, maar een beleid van institutionele neutraliteit. Ja, en in neutraliteit in tijden van genocide is keihard medeplichtig zijn, is dat. Maar ja, maar in ieder geval. Oh ja, wacht even. Bewaren wij onderhandelingen? Focus, want, ja, bewaren wij onderhandelingen? Ja, oh ja. Dus ze wouden niet echt. Nee, ja, ze wilden het geen onderhandelingen noemen. Ja. En die tweede dag bleek ook echt van dat de rector dus eigenlijk niet echt bereid was om iets op te geven wat betreft het breken van banden. Wel dus brieven sturen, dat wou hij wel. Leuk, dankjewel. Maar ik weet, waar schrijf je die brief aan? Aan een overheid die momenteel niet bestaat. Liefdagboek. Zo had hij net zo goed kunnen beginnen. Ja. Maar wat wel interessant was, dat er was wat meer speelruimte bij de decanen. Oh. En dat was interessant, specifiek twee decanen, die van geesteswetenschappen en die van sociale en maatschappijwetenschappen. Oh, ja. Op een gegeven moment was het zelfs zo bond dat die elkaar tegenspraken aan de onderhandelingstafel, noem ik het maar. Dus daar lagen nog wel opties. En nu is het wel ook zo dat bij geesteswetenschappen zelf er vrij recent na allerlei drukpunten, maar onder andere van de studentenraad, is toegezegd om de enige actieve band die daar was, die is nu verlopen, en om die dus ook niet te verlengen. Dus dat betekent in principe effectief dat geesteswetenschappen verbroken. Effectief is het klaar. Ja. Maar ze durven het niet te zeggen. Ze durven het nog niet te zeggen, maar effectief is het klaar. Bij sociale en maatschappijwetenschappen was de decaan ook wel bereid om toch wel naar wat meer te kijken. Uh-huh. Dus dat was wel positief. Nou, toen kregen we dus na toch wel wat gedoe aan het eind van die meeting, omdat zij het niet zien als onderhandelingen, toch een meeting de volgende dag. Yeah. Daar zou dan Peter Paul Verbeek als rector dus niet meer bij zijn, maar dat zou alleen maar een aantal decanen zijn. Yeah. Dat hebben we toen wel besloten te doen. Omdat er was dus wel wat speelruimte mogelijk. Uh-huh. In de hoop dat we daar ook daadwerkelijk wel iets meer zouden krijgen dan die brieven van de decanen. Ja. Toen hebben we een technisch overleg zoals dat dan over Horizon projecten, één type projecten dat we veel hebben. Via Europa loopt dat. Ja. En toen nog even gesproken over wat ze daadwerkelijk konden betekenen. En toen kwam er eigenlijk niks meer over de brug dan dat we tot nu toe hadden gezien, namelijk die brief. Daar hebben we uit geconstateerd dat zij niet bereid waren op de korte termijn iets te doen. Ja. En toen hebben wij besloten dat onderhandelingen, zeker ook als de eerstvolgende meeting die de rector ons wil aanbieden de week erop zou zijn. Mm. dat gewoon geen zin had. Nee. Dus toen zijn we teruggegaan naar ons kampement. Nu wil ik wel zeggen dat het laatste dingetje misschien voor wat dit betreft. Ja. Dat ik wel merk dat er wel een verschil van toon is. Zeker ten opzichte van eerdere onderhandelingen. Ja. En ik merk het ook in de studentenraad. Dat er is ruimte die we kunnen nemen. Alleen dat zal op de schaal van de centraal moeten gebeuren. Dus dat duurt maanden. Maar ooit doen ze het. Kijk, ooit wel. En het is zaak om het zo hard mogelijk te blijven aanjagen natuurlijk. Ja, want kijk, leg ze maar het vuur aan de schenen. Want ze zijn hartstikke fout bezig. Ja. Nou ja. En dat weten ze ook. Ja. Maar ja. Ze zijn bang, ze hebben een duwtje nodig. Klopt, nee echt. Je en moet als het, een klein duwtje niet helpt, dan hebben ze misschien een hardere duw nodig. Godverdomme. Ja, klopt. Ja, nou ja. Je moet blijven duwen. En je duwt met de kracht van een ton, maar je schuift ze maar een centimeter. Jawel. Maar kijk, elke centimeter het is stelt, natuurlijk, dit kamp is natuurlijk onderdeel van een veel grotere ontwikkeling maatschappelijk gezien, waarin er wat meer oog is voor bepaalde misdaden. Die ja, klopt. Ja, het heeft lang geduurd hoor. Ja, het heeft lang geduurd, maar dat is wel een succes van een hele grote beweging die al heel lang bezig is. Klopt, zeker. En daarom is het zo goed dat dit hier is en dat we... Dat het doorzetten, ja. Maar ja, en dat, ik vind het wel goed dat er hier aan bewustzijn gewerkt wordt. Aan het verspreiden van... Een scholing ook. Scholing, echt gewoon, weet je, op een totaal ongevaarlijke manier eigenlijk. Ja. Het ziet er heel onschuldig uit. Ja. Maar er wordt hier wel een boodschap... neergezet, die gewoon heel belangrijk is om te horen, denk ik. Ja. Nou, we laten het ook graag horen. Ja, nee, leuk dat je er ook langs bent. Nou, want dat is het ook, hè? Want we doen het hier niet alleen en dat is ook erg leuk om te zien. Dat mensen komen uit de buurt, en die komen even langs, komen even praten. Ja. Natuurlijk zijn er heel veel mensen die hier standaard rotje hebben, dus die komen hier sowieso. En ook van verder weg, hè? Mensen komen allerlei ook donaties brengen. Dus het is wel fijn om die steun ook te voelen. Heb je nog dingen nodig of zo? Spulletjes. Dingen nodig, spulletjes op het moment. Eens even kijken. Barricademateriaal. Oh nee. Nog niet. Nee, die laten we nog even. Die was vorig jaar waar die hard sparen nodig. We nog even op thuis. Precies. Ja. Maar wel sparen, hè, mensen. Ja, want die gaan we later nog nodig hebben. Ja, we hebben barricademateriaal nodig. Later. Nee, ik zit even te denken wat momenteel... Want eten en drinken en zo, dat gaat allemaal wel goed. Ja, het lukt over het algemeen wel om constant wat mensen te vinden die ons daarmee willen helpen. Dus dat is fijn. Maar dat kan oprecht, het wordt altijd geapprecieerd, want dat is elke dag weer zoeken. Oké, okay. Dus, neem wat lekkers mee, jongens. Neem wat lekkers mee, ja, zeker. En, vooral langs en neem een tentje mee. Kom lekker slapen. Ja, neem je tentje mee, blijf lekker hangen. Ja. Het is dag en nacht open hier. Ja, precies. 24/7. Zover het er nu naar uitziet, nog maandenlang. Dus nou. Ja, klopt. Na de zomer, dat wordt wel. Dan gaat het hier natuurlijk ook dicht. Ja. Dus daar moeten we nog even kijken. Ja. Maar voorlopig gaan we lekker doorgaan. Ja, zeker. Ja. Nou, en binnenkort kom jij dan misschien wel een keertje bij PCM op woensdagmiddag praten op Radio Potterpoel. Ja, misschien wel. Lijkt me wel gezellig. Ja. Nee, zeker. En als we dan nog... ik wil graag nog uitweiden over wat we hier allemaal doen. Of aan de universiteit. Dat zit mijn specialiteit dan natuurlijk. Ja. Maar. Ja, er valt nog veel of meer over te stellen, het verleden. Ik ben, zelf op het ogenblik vrij op. Op? Ja. Nou ja, dan wordt het toch soms tijd om een bedje in te gaan. Ja, zo is dat. Ga lekker aftitelen. Nou, ik Vondel, heel hartelijk bedankt. Ja, nee, hartelijk dank. En we spreken ons later wel weer. Zeker, ja. Nou, fijne avond iedereen. En succes. Dankjewel. Ja. Ja, dat was... Oh ja, weet je dat Vondel en Rembrandt verbonden zijn in de echt? Was hij de dichter en de schilder, of bedoel je dat niet? De parken. De parken. Zijn in de echt verbonden door de Kabouterbrug. Oh, die zit tussen het Vondelpark en het Rembrandtpark in. Oh. Dus als het Vondelpark uitgaat... Ja, precies. Is dat de Kabouterbrug? Die is omgedoopt. Officieel, Kabouterbrug. Oh, serieus? Dan moet ik kijken. Dat ga ik wel even doen. Dat wist ik niet. Oh, leuk. Dus, ja, die kende wel, ja. Ja, ik weet niet of jij Rembrandt kent. Het Rembrandtpark? Nou ja, ik weet niet. Jij bent Vondel, dus als er een Rembrandt is, dan moet er een Kabouter tussen. Nou, zal ik jou wat vertellen? Ik zit in de studentenraad met een Rembrandt. Oh. Ja. Oh, kijk eens. Maar dat is wel zijn echte naam. Oh, nou ja, dat is ook goed. Ja. Nee, is dat niet verboden hoor. Nee, zeker niet. Maar dat is Rembrandt. Ja, dat is wat ik nog. Nou, verbonden samen in de raad. Een kabouter. Toch een kabouter. Dank je. Ja, dat was Vondel inderdaad. Zo'n dik. Als eerbetoon aan de Vondelstraat redden. Vertelde ik eerder.